أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. سورت بقرہ 102 نمبر آیات. دے آیاتن و مبارک و تفسیر او شان نزول کی ہم بعد روایتنا دباد خلق و مختلف قسم شکوک و شبہات داغی جواب دو بعض بے وقوف خلق کو کہ اغیبا سلیمان علیہ السلام کا جادو نسبت کو یہودیان دغه خلق اللہ پاک دے آیاتن کے دا سلیمان علیہ السلام صفائی بیان کرے رہا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نو کرے دے آیاتن کے دا یہودیان دا بدی بیان اول مقصود دے کہ دیبا جادو کو اور بیادے دا جادو نسبت سلیمان علیہ السلام تک یہ زمانہ وا کہ پا آگے کے پا عراق کے پا بابل خار کے دا جادو دیر چرچوا دا جادو اثرات عام شروع نہ دا جادو حقیقت اور دا پیغمبرانو دا معجزو حقیقت دا پل عام و خلق باندے گد وشو فرق نشو کے دے پا عوامو کے عوام دا فرق نشو کولے کہ جادو کمی ہو دے اور معجزہ کم رہا یو خواب جادو کرو جادو کو پا جادو باندے ناشنا کارو نبی حکم بل رخ تا پیغمبران و بخلا معجزہ کارا کرلا مذہب دا پیغمبر دا معجزے اور دا جادوگر دا جادو فرق عوام و شمالی بولی اس پیغمبر کا دا فیصلہ کی ناغبہ دا جادو حقیقت ام بیانی جادو کول کفر لی ندغہ دا کفر الفاظ دا بم بیانی کہ پتے دے طریقہ با نکارو شی دا سے الفاظ ہوئی لی شی دا خبر دا با جادوی ندغہ پیغمبرانو خلے مبارکی لی دا جادو دا دے گندہ الفاظنا اللہ پاچ اغخلے مبارکی پاچ ساتھے نو نقل کفر کفر نباشر دا کفر نقل کول کفر نرے تو خدا پاک پیغمبران دا دے خبر نبشکول نو دو فریقات یو بل سر اختلاف لری اگوی خپل فیصلہ پا خپل باندے نیشی کولے بلکہ یو درین کرے فیصلہ تھی نو درین کرے اللہ پاک فرشتے مقرر کردے اگا فرشتے رالے و خلق تے جادو حقیقت بیان کرے یہ پتیلے طریقہ باندھی ہوئی نو دا بجادو ہے اور کتر طریقہ نوی اور یو نیک انسان یو مستقی و پرہیزگار بندہ کہ در نبوت کا اول ری دا غب پلا سو کار اسی نجی تو معجزہ ہوئی دیکھا دا پارت و پرشتے اللہ پاک راولے کے لئے پا بابل خار دے یونو ہاروت سے ڈبل ماروت سے نہ ہاروت ماروت و فرشتے بھی ابھی و خلق کو یول ہوتا رہے و کبھی کہ دامن کا میں خبریں دے جادو تھا تو تخری ہو رہے من رمن چل رہا تھا جو ہوں دا بڑائے امتحان دا خبریں دے کفر بھی اور کا کر کے گما کہ پا حقیقت جان خبر کو کا کر کے گما یہ خلق بہتے ہیں من کو دا خیر کے گلے پا خیال بان ازدک لکو اور کافر کی گناہ جی اب آمی وطا دا جادو طریقے ہو پورے سحر اور جادو دا کے اثر پر بھی لکھی گی کہ دا اغیر سبب ظاہر نہیں اگر سبب معنوی لکہ خاص خاص کلمات او الفاظ دا اغی اثر یا دا غیر محسوس ہو کہ محسوس کی گی نا دا غیر محسوس کی زیر اثر لکہ پیریان دا پیریان اثر مسمر اعظم وغیرہ دا جادو قسمون غیر زیاد کی و عام عرف کے جادو اگر سجنو توئی کے پاغے کے دا جناتو دا شیطانانو عمل دخل ہوئی دا قرآن و دا حدیث پہ اصطلاح کے سحر اور جادو اگر امر عجیبہ توئی کے پاغے کے شیطانان خوشان پیشی اور دا شیطانانو امداد حاصل پیشی بیا دا شیطانانو دا رضا کولو مختلف طریقے دی کل شیطانان پا منترونو بان خوشا دی دی کہ پا دغی منتر کے دا شرک او دا کفر الفاظ دی دا شیطانانو پا کی صفتو نوی دا سطور عبادت دی دا پا دے شیطان خوشا دی دی کل دا فی عمل اختیار کریشی کہ اگر دا شیطان وقوی لکنا حق قتل اکریشی دیارا اغیزین استعمال کریشی یا پا نجاست کی پا جنابت کی اسے دل کی دی رپاتے ربن نظان لرے ساکی نفتی سیدن شیطان خوشحالی دی لکا فرشتی پاکی دی پا کل کل کارونو پا تقوی پریزگارے پاکی رجے باندی خوشحالی دی دا بدبوئے و دا نجازتنا اجتناب او پا ذکر دا اللہ خوشحالی دی نا شیطان پلی کے دے پا پلی دے خوشحالی دی نا دا شیطان امداد قدا سے اقوال و افعال و بان حاصل کریشی کہ پکم شیطان خوشحالی دی نہ دے وجہ نہ شہر اور جادو دا سے خلق کئی جگہ اکثر گندا نجف اور ناپا دے دا اللہ دا نمون نہ لے رہی خبیث کارون و عادت ہوں اکثر قدر پہل کے اور پنفاس کے جادو کئی پدے شیطان خوشحالی دی جا پدے سحر اور پجادو کی قسم نبی یو قسم دا کرے کہ صرف نظر بندی اکریشی نظر بندی بندہ پہ یو خیال را دی حقیقت سے اس شیم نبی صرف خیال نہیں تخیل ورزو لیکن آپ آگے منتریان خپل دا لاس صفائی کئی چالاکی کئی اور دا عام و خلق دا نظر نہیں ہو چیز پٹ ہوئی یا قوت خیالیہ مسمر عظم وغیرہ پا دماغ والے اثر رکھے نصفر کو صدا سے محسوسی کی جزر کیوئی نمو نور سنی کل دا کار دا شیطان پا اثر والی کی گی اور کہ پچا دگا اثر کی نداغ پھر دماغ ہوئی کہ پلانے کار کی نوری شیم نہیں لیکن فرعون جادوگرو کہ پخل کو جادو ہو کر اللہ فرمائی سحرو اعین الناس دخل کو پستر کو جادو کرے دخل کو پستر کو جادو شروع نور دے جادو حقیقت نو نظر بندی وا یو خیل الیہ من سحرہم انہا تسعا دخل کو موسیٰ علیہ السلام خیال کے راکل جدا ماران دی امن دی وی نور اغا ہم ساگانی وی در لڑکی جوڑی وی او پلی و رسے وی مار رون کو یو خیلو الیہ موسیٰ علیہ السلام تا خیال کی راتل چی انہا فسالا من دی نور من دی لڑکیو پا دی پراتو پلی پا دی پراتو و موسیٰ علیہ السلام تا خیال نتا نظر بندی دا دویم قسم سحر و جادو دا کرو نظر بندی وی یا پاوے کہ دا شیطانان و اثر وی نو دا خبر قرآن ذکر کرے را کہ بل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق اسیم اللہ اسے خبر برکو ما کہ کم خلق بانی شیطانان نازلی دی ہر بہتان تڑون کی گناہگار بانی شیطان نازلی دی اور بندے فرمائی لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر شیطانان کفر کرو خلق سے جادو کھو بدے کہ شیطان اثر بھی دریم قسم سحر داس سحر دے کہ یو شی حقیقت بدل شی یو انسان بھی کہانی کی جوڑ شی بل زناور کی جوڑ شی امام مالک رحمت اللہ علیہ یو روایت رو رہے رہے قعقاع ابن حکیم نقل کی دا کعب الاحبار یہ کعب الاحبار وہی کہ لولا کلمات اقولهن کہ یو سو کلمات کی دا نوی کتاب ما کسی ردا ما نوی ری لجعلتنی الیہود حمارا کہ یہودیان و مانا خارا دور کرے یو سو کلمات کی کما نوی یہودیان و مانا خارا دور کرے وہ زخر جو لول دبے لفظ مجازی معنی بے وقوف جو رول لی یہ خلق برام خلق جو تو دے بے وقت کرو اور حقیقت دار کے لے انسان نقرم جو شو نبی دے کہ یہ خبر ادا ثابتی گی کہ دا سحر پر ذریعہ دے انسان نقر جو رہے دل ممکن نہیں زیر دا چھو دے کلمات تو لسل دے اثر جادو ختمی کعب الاحرار دا اسرائیلی اور بیا مسلمان نا اغبا دے اسرائیل بنی اسرائیلو زڑی قصے بے بیانو لی کعب الاحرار زڑی دے یہودو دا بنی اسرائیلو قصے بے بیانو لی ہرے قصے صحیح اسے پہ کروانی غلطن پہ کی دے قصے پہ کی دا بنی اسرائیلو دروغ و من غلط کشی نا قرآن و دا حدیث دا موافق لی او تغسن کلمات بیوین یا پی دا جادوگر دا جادو نا بچ شوی نا غدا کلمات کی اعوذ باللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلقا وذرا واذا الفاظ بنريك دام النبي نجا کہ یہودیان برا نخاب جو کرے پر سحر جادو اور معجزہ کے فرق ہو دا پیغمبران اور معجزے اور دا اولیاء کرام کرامات عام و خلق لدلی دے تو خارق عادت کا رو نہ ولی کرامت یا دے او پیغمبر معجزہ خارق عادت دا عادت نہ ناشنا خبر یو کار دے دے نہ پظاہر جادوگر و پجادو کا نندا تھے علانے کھولے نہ باد جاہلانو باندھے با نہ سے التباس راگ گڑبڑے بک راگ نہ جادوگر سے بکم اثرات کھول کیا بنے باز نہ کوئی خل کو نہ جادوگر تعظیم کو فرق بے نش کھولے ویدان پر گئے نہ دا جادو کے دے نہ دے کے اسباب بھی پا اسباب اکار کی گی وہ کلا کا اسباب خود بھی جو بندہ بھی نہ کوئی گی اور معجزہ یا کرامت دا براہ راست فعل اللہ دا اللہ چاہیے اسباب طبیعیہ پر چھ بالکل نہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نمرودیان اور تورا کیوں دا اور سنگ یخشو براہ راست دا اللہ یخ کرے اللہ و تحکم کو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اور یخشو دا معجزہ رہا معجزہ وقتی یو سرے با پختل بدن بانے بعد دوائیانی پوری کی اور اب اور سا وقت آنگی اور بے نسو دی رسید ہے کہ پا اور نسو دی دل دا پا اسباب بانے دان بچ کر دی اور ابراہیم علیہ السلام بانے کیا داروگان خنون کو رکھنی اگر براہ راست فعل اللہ علیہ صدق معجزہ شلا اور کہ تم بندہ پا بدن گان نہ داروگان پوری کی اور بیا اور تو ورگی صدق معجزہ لڑا دا فرق شد خارق عادت نہ معجزہ براہ راست دادا اللہ چار دے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما میدان بدر کے 1000 کافر لکھ کر پیغمبر علیہ السلام یوم کے خور شگا اسرا اگر ویش کلا او اگر خور شگا اگر 1000 کافر لکھر سرگ و طرح سے گلے دا یو یو سرگ و طرح سن دار بندہ کار خونے دے اللہ وطی وما رمائت اذ رمائت ولیکن اللہ رما اگر مجھے خور شگا کہ تا لیشتے رتا نبا لیشتے ولیکن اللہ رما اللہ لیشتے دا نو معجزہ اور کرامت فعل اللہ اور جادو دا پہ اسباب باندھی. معجزہ یا کرامت تدا سے کل کو پلاس کا رکھی جبھی کے تقوا پرہیزگاری اور کل اخلاق پتی ہوئی اور جادوگر بے اکثر گندا و ناپا گئی. کہ وہ زدرو کرے اگر پیغمبر دعو کی دا معجزے دعو کی سے تو معجزہ خیر دادا پلاس بجادو اثر لگے نہ کہ دا معجزے دعوت گئی نہ ددی ترو جن جادو نہ کرے گی کرے ڈر فخ جادو کر جادو نہ کرے گی ہاں کہ دا معجزے اور دا پیغمبر دعو نہ کرے جاننا وہ جدم اور جدا ہے رضی اللہ جادو کا رکھی گی پیغمبر مانی جادو کی گی نو پیغمبر جسمانی طور جادو کی گئی جی. لکا پیغمبر مانی دا توری گزار دا خوش گزار دا میزی گزار کے زخم کی گی نو دا جادو گزار کرے سے اگر دام اسباب دی لکا چار جادو بانی کھولی گی نہ دا جادو دا الفاظ و ادا عمل کون دام یو سبب دے نہ بدن سے تکلیف رسیدی لیکن پیغمبر علیہ السلام مانی جادو شو نہ دا اخیری کو سورتنا دا نازل جو پدے دا جادو اثر ختم ہو پیغمبر دا دین پکار کی جادو بالکل اثر نہ ہو دا دنیا پکار کی جسم و بدن بان اثر ممکن لے خدا عقیدے پر لحاظ دا دین دا احکام و لحاظ پیغمبر بان جادو بالکل اثر نہیں دا جادو بعض احکام خالص کو کر رہی اور دا جادو بعض کارونا گناہ کبیرہ را بندہ پہ کافی کی گنا بہت گناہ گار ہے اور پاتی کیوں تعویذ نہ کول اور ٹوٹکے کول کے بعد عاملہ نے کہی نک دا جنات نہ دا شیاطین نہ پک امداد ارش کیشی دغت کوڑے جادو تعویذ ٹوٹکے دا پا حکم دا سحر کی بھی حرام اور کہ الفاظ دا کی کہ داغے معنی معلوم نہیں یا دا شیطانان و دا بوتان و نا تاکہ امداد اغشتل لی صدا ام حرام بابل خار نا علاوہ نور زینو کی ام جادوگان وغیرہ لکھئے دل دا صدا حرام اور کہ یو بندہ پتالیس کے قرآنی الفاظ دا احادیث و الفاظ لکھی صدا جائز لی خدا جائز مقصد تقارا بتایو وغیرہ کے اور ناجائز مقصد تفا رہے ہو تو گناہ گار رہے تعویذنا احادیث کی اشتا نہ قرآن اور حدیث موافق ہو تعویذنا اشتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حدیث کتابوں میں کداری روایت راغل ہے کہ کم وار ابھی وہ سبق میں شو احادیث کی دا تعویذ الفاظ کے وسریات کی دعوا آیا سب کا تعویذ ہے کہ چاہ بدین نشو اگر دے اولیکن اور بغارہ کو دے وطوروا کے ادا تعویذ صحابہ وقت تعویذ استعمال شروع تفسیر حقانی تقول اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا کیری دو سورت تفسیر کی لکھ لی کہ دا تعویذ دا صحیح تعویذ نو دے جواز دا پارا تمرا کا حاضر کی تیرا بولو لے رشما او بعد کارو ندا کیوی جنا کو آخا جادو لے جادو ندی او نا کا صحیح تعویذ ندی او دمو ندی بلکہ چل والا توفا پرے لکا بعد تعویذ گرد بعض دمگر دخل کو نبی شیخ یو زنانا اللور بوت للا یو دمگر و سایز گر لے ور وقت للا نا غفل اس پر جو پتے چو سے چل والے اوکا ہوئی کی پدی سلور پہلیان مجھے نو مجھے بچے زرے سے پاس ہونا نا زنانا وقتی چیتا سلور پہلیان دا چی پاسے نسونا پیسے شکرانا پسونا والے اگر وقت کی ارزانی ہو پہ سلوی خلکے بوار لس روپے پیرے پاس ہونا ویچی ماں تیرا خودوں نے نیش کرے او دا شن دی پیارا نواز بس میرے بانی کم کہنا تو شلہ کینو بس بابا خاصم جو دی بکے زو پہلیان بچے پاس ہونا اگر ویتا زو پہ پاس ہونا نتا چل کر دے وطی زو پاس ہونا زو پاس ہونا زو پاس ہونا زو پاس ہونا زو پاس ہونا زو پاس ہونا زو پاس ہونا زو پاس نہ گورے نہ پھر سے گورے دا چار مطلب دے چا وی خالا نہ پورا سمجھے اقرا کا مجھے اب سول پاس ہے کہ چیل پچیل نو جو مپرے نا اے خدا تے کو والا مجھے اوا کہ جس کا مقصد پہ رہن پاس ہو مو کنا پیش شایا پاس نہ اوا کہ تم مقام حزم مکے پر یہ استا مکے ہو بفرزول کی جو دے فرزول دا فرزول نہ نہ پھر سے دا کار مکو پیش شایا پاس نہ سبھی رو دے ادوار کو تو یہ سب کی یو پیرے مو ستا چلو نہ ودی دے دے دے کنا جادو اور نہ قران اور حدیث دم دل وغیرہ او بعد دا سی کی پتا چا کے کلی او پپیلیاں او پخا پیرو دے رو باسی نہ دا پیلیاں او خاطری دا غم گپ لگئی چار روانی سے کلی دی چرا کم کتے رو باسی مجھے دروانی کی جب پپڑا وانی جو دس سات سال پپڑی دے چک ور کے بچک لے رو باسی جدا خاطر رو رو رو رو دی یہود و بنی اسرائیل و بیوی دا پیلیان دا جنات عالم الغیب دی جنات عالم الغیب دی ایسا ہے لہم اللہ تعالی شکری سنگا جس سے مینے نا معلومی دیتا سنگا بھی نہیں دیتا نہ دے معلوم دقا سے پیلیان کی سوہ تو سفتر کو خیال معلوم دی اسے مینے دیتا دیتا ہوتا نہیں معلوم عالم الغیب نبی واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان تابع ذلك ولد يهوديانو دي بني اسرائيل تابع ذلك ولما دعا جادو تتل الشياطين على ملك سليمان كلو سب شيطانان فحكومت فبادشاهي سليمان عليه السلام كي وما كفر سليمانو جادو نوکل سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان کفر و جادو کرو جادو کول کفر دی اور سلیمان علیہ السلام جادو نوکل کفر نوکل یعلمون الناس السحر دی بتعلیم ورکو خلق و تل جادو دا سلیمان علیہ السلام پا زمانہ کی جادوگر و جادو کو دانے کتابوں نے لکھ لی سلیمان علیہ السلام اگر جادو کتابوں نے ٹول سے راغول کر لو اور اپن تک دلان لے فضم کے خخ لو اور پا جادوگر پابندی میں بولے جادو بنا کر دا جادو دا کتابوں نے زمانے پورے پراتو سلیمان علیہ السلام کی وفات شو تو زمانہ تیر شلا یہ شیطان خر کو تے جدا تخلان جدا عظمت کو کنے کتاب و نقرات وغیرہ ہو جاتا ہے وہ سلیمان علیہ السلام جدا تم رب لی حکومت کو پہ انسانان و پہ حیوانات پہ ہوا اولیر لاتون حکومت کو دے جادو پہ زورے کو اور بیال آخر سے اپنے شور ہو شکا گیا گیا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما انزل على الملكين دی یہودیان تابداری کولا ما دا اغ جادو انزل علی الملکین کہ نازل شروع پا دو فرشتو باندے کہ بابل حاروت و ماروت پا بابل خار کے حاروت و ماروت باندے حاروت و ماروت صرف دیل راگلو کہ دے عام خلق تا دا جادو او دا موجزے فرق کیا رشی دا جادو دا تعلیم دا فارمور آگلی مستقل کی خلق تا جادو خی بلکہ خلق تا فرق کو خی کہ پا دے دے طریقوں کی مدا جادو دے جان کو ساتا اور کہ پا دے طریقے مدا دا پیغمبر موجزہ لنمانا دے دے کم خلق یا اپتشکلے دا کہ بابل خار کے جو فرشتے راگلے ویسل راگلے ناقو بنا کے سلا بکر دے پلو دے مطلب دے دروغ و خسل چلے و جو فرشتے وی راگلے وی حاروت و ماروت او زہرہ یا گموا او فاغی بانی عاشقان شلی دوار فرشتے اگر نے مطالبہ اکلرا اب یادی وقت شراب اس کو شرابی اس کو دے بود تو چیزہ اکملا اب یادی سرے بدکار اس کو دیا کیا اولی دا سرے اگر من سے قتل ہے تو دا سول اپنے صفحہ فرشتوں پتے جوڑا شوئے گا اور دیا کہ پدان پیچھے ہوں ہم کو فرشتی دا دونا غط گناہ مکتاب اسی تیزی لیا کا وقت پیغمبر کے ہوئے تو اس زمن کا پارا سفارش کا آغا اللہ کا سواد اپنی اللہ کا آغا پر سفارش محفوظ کو کہ جی یا پر دنیا کے سزا در کم ہو یا پاکرت کے ہوا یا کم سزا در کم ویدی ہوتے جی دنیا دا سزا کھلا اور خرص سزا نم کو چاہتا ہی فباب الخار کی او پیری او پاری پی کی در سو کوئی چی در جبی نیز وڑن نکیر او سو کوئی در سر در اختو نیز وڑن نکیر اور اقیامت کو اپاد کی کہ بس وڑن نکیر سزا اور موجودہ زمانے کا خز ہوئی یہ نماز وطن کا وطر نہ وقت تھا اوکے کنے پوچھ کے دیوی تر نہیں کرے نہ دقا وقت کے دارے دیر تو لیتے دوارے کو پرانے کی ہوئی یہ دیر لگ رہا تو کہ دیر ساتے دے دوارے دور نہ بچ سارے وطر پورے باغی ازوارے میں جو سکر وطر ہوتے نجا را پر تو لیتے پکا لیتے وطر نہ کری لگی آئی لچا پا وطر بے دوارے نہیں لچا پا وطر بے دوارے نہیں اور تو اور دنیا باندے یو شانتی دا شپا مروانا دا اور رنگ روانا دا ہر وقت فتو لے دنیا کی شپا رو ہر وقت فتو لے دنیا کی شپا ملے چاہ تو وکرو بزولن دین جو پرانی کی چیزی مدا خبر ضرور بھی فرشتی چیزی نا فرمانی نکل لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یعمرون فرشتی لو ساعت دستر کو درد عمر ساعت نا فرمانی نکل مدا وقت فتو ضرور بھی دا حاروط ماروط کا کسا کہ پا زہرہ باندے میں شو اغیو سے رہدار تو کل اور اگر تیس میں ازم از تک اور کلورم اسمان تک وہ اسمان تو خطلا اسمان پہ انا زلی گرا زلی گی نا کہا کہ مالتا ہوں رسی رو دی ازورم دا تو لکھتے سیدہ درو ہو دا ہم دا کعب الاحبار پر روایات کی راہ دی کعب الاحبار نشک دا پتا وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هي يهود تابداري كولا ما دا اغجاد انزل على الملكين سنال الشيو قدو فرشتو باني ببابل فبابل خارك هاروت وماروت سنال يو فرشتين هاروت يو دبل ماروت وما يعلمان من احد بيبوانو بتعليم نور كوهد جاتهم حتى يقولا کرنیت دوالو با اوائل انما نحن فتنتن بے شک زمن راکل یو امتحان لی فلا تکفر متکافر کے گما دے یہود باتے جادیس دکو مغیب ہوتے گوارے زمن راکل کلن دا امتحان دا پارا لی جادو گوارے کرنے کے او اصنے پدی جاتا نقصان رسے او اصنے دا ایمان میں تخلاص نشے صرف دا حق اور دا باطل فرق معلوم ہونا اور زمان دا جادو دا عمل سر سکار میں وما یعلمان من احد دیب تعلیم نور کے عدی دوار و فرشتوں من احد ہج جاتا ہوں حتی یقول آخر غیت لئے و تعوین انما نحن فتنتم بے شک زمن راتا جو زمنگا وجود کبھی دیکھے فتنت برائے امتحان لے فلا تکفر نفس کافر کے جمع فیتعلمون منہما فضی یہود بلتک والذی دوارنا ما اغیر یفرقون به بین المرء وزوجه کی جدا والے دیرا وقت پدے جادو بانے بین المرء وزوجه فما بین دخذی او دقاون کی دقاون او دخذی من کی لے پی جدائی آوت کا ہر تو خدا جار کے تو پتہ جی سنے کے یو کپا جادو ہے کہ دخذی او دقاون من کی جدا والے راولی دا غز گناہ دا آوت دخذ و دخاوت پر منز کے تعلق خساتن شریعت حکم کرے رہے کہ خذ و خاوت میں یوم سر لے خط تعلق خسا جائے ادوار یوم سر خوشا رہے اور دخذ و دخاوت پر منز کے اختلاف را و سلح و شیطان کا رہے نکسو پکوڑ جادوگانو جدائی راولی و کپتاوی جن راولی دا شیطان کا وہی شیطان سمندر دفاع سخت نہ بولے غب شیطان بگڑی اختر بشیر آجم کی اداوی کار گزاری اور نہ بچوں سے کم کارنامے کے لیے ناگا سبر غب غب کارنامے دے بچے ایسے اور دے مشر شیطان سے وہ رہی غتی اپا سما کوئی کر لیں اس کا قومون دے جنگولی تو مل کر رہے ہو بلکر جنگولی زمرا شو آیو شیطان لا مخشی او ایما دا خود و دا قاون کمن کی اختلاف را ورکو تردی چی خود انی پی طلاق اترا ایدا غد شیطان دا ورکو تو شیطان دان کرا ترغار را دی شابا تا سم کار کرو ایدا غد کار دیو تو خود قاون لیو بر سر جدا کر ایدی دا غد کار نامو ایدا ایدی نکم خلق چی فکور جا دیگانو پتا یزو دا خود و دا قاون کمن کی حفکان پیرا کئی دا شیطانان قام سوي كذا دا كارو نشي لا دي دي تبلا سخت قوت کر جا دي كر ساوزو نكي دا پلاني و دا پلاني من كي بس لك سات كي بجن جگڑا قتل عام بجو كي و دا سخت قصد كي تاري خراب قل جي جدا كارو نشي انا محبت و لو كد يوم الفرهمين محبت و فيار كي انا اشي كي دا نشي كوري بلا جدايا لا تلكم مكارو وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وما هم بضارين نودي رسول كي زر الرسول كي به قدي جادو من احد هجاتهم الا باذن الله مگر فحكم مع الله يا الله نقول زر رسول ويتعلمون في بزك ما يضرهم أغفت في تبه سر الرسول ولا ينفعهم في تبه وتن رسولا ولقد علموا فتحقيق رفي قيد لمن اشتراه جادو اختيار كو ما له في الآخرة من خلاق نبيت غفار فآخرة كسبرقا ولبئس ما شروا به أنفسهم بيرنا كاردو أغفت شروا به أنفسهم تبه تفلغان مخرج كيف لو كانوا يعلمون كاشت كردي قيدي ولو أنهم آمنوا كردي إيمان جوربي واتقوا أو تقوى اختيار كردي لما توبة من عند الله خير خامقا أجر وثواب لأن لا طرف نبي لبارة بهتر لو كانوا يعلمون كاشت كردي قيدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.